to promocja. Night Marks Electric Trio. Do tego zaproszeni goście Natalia Przybysz, Paulina Przybysz jako Archeo i Spinacz jako Spinacz. Z wielką radością zapraszam na ich trójkowy koncert już dziś po 20 w programie alternatywnym. Transmisja wideokoncertu Night Marks Electric Trio na stronie polskieradio.pl/trójka. Agnieszka Szydłowska. Ten koncert to jest rozgrzewka przed festiwalem Red Bull Music Academy Weekender Warsaw. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Szef dyplomacji oraz komisarz do spraw energii, konkurencji lub rynku wewnętrznego. O jedną z tych unijnych, tak w Brukseli, będzie zabiegać Polska. PKW czeka na ewentualny protest wyborczy. PiS twierdzi, że podczas eurowyborów doszło do nieprawidłowości. Na dowód pokazuje film. Do północy ukraiński Naftohas ma zapłacić Gazpromowi 2 miliardy dolarów. Wtedy Rosjanie zrezygnują z systemu przedpłat za gaz. Rząd chce, by Polak objął stanowisko unijnego komisarza do spraw rynku wewnętrznego, dowiedziała się Gazeta Wyborcza. Nasz kraj będzie zabiegał o stanowisko szefa unijnej dyplomacji albo komisarza do spraw energii, konkurencji lub właśnie rynku wewnętrznego. Dla rządu najważniejsze jest to ostatnie. Wspólny rynek to główne pole działania Unii Europejskiej, dlatego szef tego resortu należy do grona kilku komisarzy, którzy w komisji mają najwięcej do powiedzenia w kluczowych kwestiach od energii przez prawa obywatelskie po pieniądze. Jako kandydatów na to stanowisko Gazeta wymienia Janusza Lewandowskiego, byłego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego oraz byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. PiS nie wierzy w przegraną i domaga się powtórnego przeliczenia głosów w niektórych komisjach wyborczych. Podczas wczorajszej konferencji w Sejmie Antoni Macierewicz zaprezentował film z jednej z warszawskich komisji obwodowych, której członkowie nie wywiesili na drzwiach kopii protokołu głosowania. Zabrali worki z kartami, wyruszyli z nimi nocą do komisji okręgowej. Autorowi filmu wyjaśniali, że protokoły najpierw musi zatwierdzić informatyk, którego w tej komisji nie było. Antoni Macierewicz domaga się od PKW informacji, ile komisji działało w ten sposób. Uważamy za absolutnie konieczne i niezbędne powtórne przeliczenie głosów w tych wszystkich sytuacjach, w których najpierw ustalano z systemem i z informatykiem, a dopiero później wywieszano protokół. PKW postara się wyjaśnić, jak doszło do tego, że komisja nie wywiesiła protokołu, ale całą procedurę będzie można uruchomić po złożeniu protestu wyborczego, mówi szef PKW Stefan Jaworski. Jeżeli będzie protest, to Sąd Najwyższy będzie nas informował o protestach i ich treści, a później oczywiście Sąd Najwyższy po wysłuchaniu opinii Państwowej Komisji Wyborczej wypowie się co do tego, czy wybory były ważne, czy nie. Przypomnijmy, w niedzielę partia Jarosława Kaczyńskiego dostała 35% mniej głosów niż Platforma. Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak funkcjonują przejścia graniczne na wschodzie Polski. Chcemy znaleźć odpowiedź na kilka zasadniczych pytań. Przede wszystkim, jak sprawnie polskie służby graniczne obsługują podróżnych, a impulsem do tej kontroli były sygnały o możliwych nieprawidłowościach, które docierały do nas z różnych źródeł, także z mediów. Mówił Andrzej Trojanowski z delegatury Izby w Rzeszowie, która koordynuje kontrolę. Na stronie internetowej NIK-u znaleźć można ankietę dla osób, które w ciągu ostatnich 3 lat przekraczały wschodnią granicę, a raport Izby ma być gotowy pod koniec roku. Rosja zrezygnuje z systemu przedpłat za gaz dla Ukrainy, zapowiedział prezydent Władimir Putin. Gospodarz Kremla oświadczył, że będzie to możliwe, gdy Kijów wypełni warunki postawione w trakcie 3-stronnych rozmów gazowych Rosji, Ukrainy i Unii Europejskiej. Warunki uzgodnione to spłata do 30 maja 2 miliardów dolarów oraz jeszcze 500 milionów do 7 czerwca. Jeśli Ukraina spełni te warunki, Moskwa zrezygnuje z systemu przedpłat. Władimir Putin, zapowiadając takie decyzje, zaznaczył, że jego kraj zachowuje się wobec Ukrainy po przyjacielsku. Pozycja Rosji w stosunku do Ukrainy w kwestii dostaw gazu nie jest tylko partnerska, ale rzekłbym przyjacielska. Do dziś dostarczyliśmy na Ukrainę bezpłatnie więcej gazu niż wynosi roczne wykorzystanie surowca w takim kraju jak Polska. Zgodnie z wcześniejszym scenariuszem, koncern Gazprom od 1 czerwca zamierza dostarczać Ukrainie błękitne paliwo tylko wtedy, gdy otrzyma pieniądze awansem. Jeśli wskazana kwota nie wpłynie na konto Gazpromu do 2 czerwca, następnego dnia Rosja wstrzyma dostawy. W czerwcu dług Ukrainy wobec Gazpromu wyniesie łącznie 5 miliardów 200 milionów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk odpowiedział, że jego kraj jest gotów do kompromisu z Rosją w sprawie gazu, ale cena musi być rynkowa, a nie polityczna.

bit high tonight. I can barely see the road from the heat coming off. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. Van Halen od samego rana, od bladego świtu. Można obudzić sąsiadów, prawda? Można. Cicho. Tak jest codziennie. Codziennie muszę walić w tą ścianę, szczególnie w nocy. Ani spania. Chodzę poddenerwowana. No przecież no ludzie, no dosyć tego mam. No ludzie, 11 minut po 6. Dzień dobry mówimy. Tak, rzeczywiście po takim nagraniu można było obudzić sąsiadów. Mało tego, przy kolejnym też można trochę obudzić, więc no... Proszę rozważyć we własnym sumieniu. Robimy głośniej czy nie? Thank you. kilku sąsiadów mogło zostać obudzonych. O sąsiadach troszkę uciążliwych, ale w kulturalny sposób sobie porozmawiamy jeszcze przed 6.30. Teraz zapraszamy. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, że brytyjski kanclerz skarbu wysłał limuzynę z kierowcą po swego zaginionego kota. No i tak się zastanawiam od rana, co by się działo, gdyby to w Polsce jakiś kanclerz wysłał rządowy samochód. A tu pani Anna informuje, że jej kot też jeździ limuzyną i to z kierowcą, czyli ze mną, do weterynarza. 16 po 6. Maja Borkowska, pierwsze strony gazet. Dzień dobry. Dzień dobry. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie targi o Brukselę. Które posady chcemy mieć w unijnym rządzie? Szef dyplomacji oraz komisarz do spraw energii, konkurencji lub rynku wewnętrznego. O jedną z tych unijnych tek będzie zabiegać Polska. Najważniejsze jest dla nas to ostatnie stanowisko. Dowiedziała się Gazeta. To Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Gazeta Polska codziennie. Tu na pierwszej stronie artykuł protesty przeciw honorom dla Jaruzelskiego. Pogrzeb państwowy z honorami i złożenie ciała Wojciecha Jaruzelskiego na powązkach wojskowych budzą sprzeciw Polaków. Buntują się przede wszystkim ludzie młodzi. O tym na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. Tutaj na pierwszej stronie wyrok na polisy z funduszem. Tysiące klientów mogą zapukać do drzwi ubezpieczycieli. Będą domagać się zwrotów wpłaconych składek. Na początku czerwca przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbędzie się proces w sprawie polis na życie, którego konsekwencje mogą wstrząsnąć całą branżą ubezpieczeniową. Chodzi o to, że w umowie, jaką Powód zawarł z HDI Gerling Życie, znajduje się zapis, że w przypadku jego zgonu uprawnionym przez niego osobom miałoby być wypłacone świadczenie w wysokości wniesionych składek. Wniosek: towarzystwo sprzedawało produkt inwestycyjny, a nie ubezpieczeniowy. Jeżeli sąd przyzna rację klientowi, to tego typu polisy wkrótce mogą zostać unieważnione. I o tym na pierwszej stronie Dziennik, Gazeta Prawna. W Pulsie Biznesu zapowiedź artykułu: producenci drżą przed usterkami. Produkcja lodówek, komputerów czy samochodów za pół roku stanie się działalnością wysoce ryzykowną. Resort Sprawiedliwości uszczęśliwił firmy obowiązkiem zwrotu gotówki za sprzęt dwukrotnie zepsuty w okresie gwarancji. Choć parlament już przyjął ustawę, biznes się broni. O tym Puls Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita, też trochę o sąsiadach, ale w innym kontekście. Drogi fiskusie, uprzejmie donoszę. Aż 50 tysięcy anonimów trafiło w 2013 roku do urzędów skarbowych. Najczęściej donoszą sąsiedzi i rodzina. Czy to normalne, że jednym pensja ledwo starcza do pierwszego, a taki co roku jeździ z całą rodziną na długie i drogie wakacje? To fragment donosu z województwa łódzkiego. W ostatnich latach ten typ kupił kilka samochodów. Żali się fiskusowi ten sam informator i skrzętnie wymienia marki oraz roczniki 6 aut. Tego rodzaju donosów fiskus dostaje coraz więcej. Ten typ bardzo mi się podoba. Tak, ten typ... Ten typ tak ma. Ten typ tak ma. Ten typ kupił kilka samochodów w ostatnich latach, tak. Ten artykuł, drogi fiskusie, uprzejmie donoszę na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Dziękujemy. Maja Borkowska, to ja uprzejmie państwu donoszę, że za chwil kilka porozmawiamy o sąsiadach. A jeśli chodzi o robienie głośniej i hałasowanie, to pani Anna, inna pani Anna informuje, że nie zrobi tego sąsiadom, nie będzie ich budzić, bo ma całkiem nowych. Bażanty, sarny, zające, ptaki i świerszcze, chociaż te ostatnie hałasują co niemiara. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. My myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią. A właśnie, że się stało, proszę pana, bo hałas jest za ścianą, proszę pana. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej. Jak dobrze mieć sąsiada? No właśnie, pod warunkiem, że nie jest to sąsiad uciążliwy. A z tym to bywa różnie. Cicho tam. Cicho. No i słyszy pani, tak jest codziennie. Codziennie muszę walić w tą ścianę, szczególnie w nocy. Ani spania, chodzę poddenerwowana. No przecież no ludzie, no dosyć tego mam. A tylko dlatego, że za ścianą mam po prostu starszą panią. No ja to też rozumiem, ale dlaczego nie za dnia? No najgorsze jest to, że ona to włącza w nocy. Jeżeli ktoś jest młody i włącza muzykę, to momentalnie są skargi, czy do spółdzielni, czy do tego lokatora. Natomiast jak to jest starsza osoba, to nieważne, czy to gra w nocy, w środku nocy, telewizor, bo zapomniała pani wyłączyć, czy też ogląda jakieś programy, bo ona może się wyspać potem, no to co mnie to interesuje? Jest 22 i proszę to wyłączyć. No najgorsze jest to, że na przykład moja sąsiadka polubiła nam nowoczesne technologie i na przykład wynalazła Skype'a, pewnie z innymi koleżankami, budzą się w nocy i zaczynają rozmawiać. I po pani prostu... to słyszy? Ja to słyszę i słyszę całe rozmowy, przecież w nocy jest cicho i wysłuchuję, którego polityka nie lubi, co pani Zosia wczoraj gotowała na obiad, czy próbowała pani interweniować, była pani u sąsiadki, porozmawiać z nią, jakoś jej wytłumaczyć, zwrócić uwagę przede wszystkim. Tutaj jeszcze nie poszłam, może dlatego, że mieszkam od niedawna, nie byłam, zbieram się do tego, ale brakuje mi odwagi, po prostu brakuje odwagi, kiedy przede mną stoi starsza pani. Wydaje nam się, że nie wiem, może my tak jesteśmy wychowani albo oni, że w starszej osobie nie wolno zwrócić uwagi. Poza tym miałam wcześniej już taką przygodę, mieszkałam gdzieś indziej zupełnie i również miałam sąsiadkę, kompletnie zatruwała mi życie przez 2 lata, totalnie w nocy żyła, stukała, pukała, waliła garnkami. Koszmar ewidentny. I chodziłam już na skargę i wtedy pisałam pisma. Okazało się, że i wcześniej były skargi na tą lokatorkę, ale spółdzielnia kompletnie nic z tym nie robiła. Więc ja jak myślę o tym, że jeszcze raz mam iść i przeżywać podobną historię, to chyba kolejny raz zmienię mieszkanie. I o tym, jak w kulturalny, naprawdę kulturalny i spokojny sposób zwrócić uwagę sąsiadowi, także osobie starszej, z odpowiednim oczywiście szacunkiem, porozmawiamy jeszcze w audycji porannej po 6.35. Zapytał to Izabela Woźniak. Give you my heart. you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care. Coldplay, ranek @polskieradio.pl. Słuchacz uprzejmie donosi, że wczoraj podczas burzy z piorunami zaordynował sobie, w nawiasie Volume Max, koncert niejakiego Miszki Żarewicza, w nawiasie J.M. Jarre, nie znam człowieka, gdzie też były pioruny. I nikt z sąsiadów nie wiedział, czy to ja, czy to przyroda, i nikt nie doniósł. I kto jest debeściak? No przecież wiemy, że to pan Wąski jest debeściak. 2-2 i 7 trójek, a także 7-1-3-3-5 zapraszamy. A już niedługo skrót wiadomości. I'm poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest 6:30. Anna Zaleśna-Sewera. Po ulewach na zachodzie Polski przybiera woda w dopływach środkowej Odry. W województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim oraz łódzkim może zostać przekroczony stan ostrzegawczy, a miejscami alarmowy. Wydano ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne, mówi Ireneusz Lubański z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Meteorologiczne dotyczą możliwości wystąpienia silnych burz z gradem na terenie województwa dolnośląskiego, intensywnych opadów deszczu również na terenie województwa dolnośląskiego. Nad morzem ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Wieczorne ulewy deszczu spowodowały podtopienia gospodarstw, między innymi na Opolszczyźnie. Woda zalewała też drogi, między innymi drogę krajową nr 40 z Głubczyc w kierunku granicy. Jest ona w tej chwili nieprzejezdna. Lider Solidarnej Polski chciałby stworzyć ze swoim byłym prezesem AWS BIS i wspólne listy koalicyjne. Zbigniew Ziobro ponawia wolę współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Wyciągamy rękę i mówimy, że liczy się Polska, a nie partia taka lub inna i dla Polski jesteśmy gotowi budować jedną listę koalicyjną, ale jeżeli nie będzie takiej woli, jeżeli ktoś chce brać odpowiedzialność za ewentualną porażkę i utrzymanie rządów Donalda Tuska, to my będziemy robić swoje. Wiceprezes PiSu Adam Lipiński odpowiada. Stawianie jakichkolwiek warunków przez Solidarną Polskę jest komiczne. Bo ja na przykład nie wiem, czy Solidarna Polska jeszcze istnieje, czy nie istnieje. No słyszałem, że się klub już rozpadł, także poczekajmy, bo może się okazać, że są już poza polityką. Znaczy są wodzowie, ale kompletnie nie ma partii. Solidarna Polska po odejściu dwóch posłów straciła status klubu. Teraz chce stworzyć w Sejmie koło poselskie. 1/3 butów zawiera szkodliwe substancje, tak twierdzą badacze z Florencji. Pod lupę wzięli buty różnych modeli, w tym te sprowadzane z Chin, Brazylii, Indii i Wietnamu. Stwierdzili na przykład wysokie, przekraczające dopuszczalne normy stężenie sześciowartościowego chromu stosowanego do garbowania skóry, a także szkodliwych barwników, niklu i ftalanów. Większość z butów z nich zauważono nie powinna w ogóle zostać dopuszczona do sprzedaży zarówno we Włoszech, jak i na rynku międzynarodowym. I to wszystko. Teraz więcej informacji w Trójce o 7:00. Dziś pochmurno i deszczowo, na południu możliwe burze i to z gradem, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 11 stopni w Trójmieście, 14 w Lublinie i Szczecinie, 16 w Warszawie i Krakowie, do 19 stopni w Rzeszowie. A byli państwo... Aha, to nie, o tej, nie teraz jeszcze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To ja oglądam mundial, a ty nie oglądasz, bo twoja żona nie lubi piłki. A co kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon, które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie, bo ja mam multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą Multiroom i oglądaj mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Proszę państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Aha, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w 3 dni. Tak, drogie panie, Flexitol to 3 dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na laptopy, smartfony i tablety. Ponad 600 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie mam już siły do pracy. Brak mi energii. Zastosuj Actibion Energia. Teraz czas na Actibion Energia. Suplement diety Actibion Energia to więcej niż żeńszeń. To też guarana, zielona herbata i minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. I znowu jestem na pełnych obrotach. Actibion Energia. Zastrzyk maksymalnej energii. Oświadczenia zdrowotne i informacje naukowe dla składników produktu dostępne na www.actibion.pl. Tylko teraz, przedłużając umowę lub przenosząc numer do Orange, smartfona HTC One z aparatem 13,1 megapikseli kupisz taniej nawet o 500 zł. Tylko w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 30 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Pan prowadzący, redaktor, powiedział, że jest pochmurno i deszczowo. Ja bym prosił, żeby powiedział coś, czego jeszcze nie wiemy, bo to zawsze podajecie świeże wiadomości, a tutaj nic ciekawego. Coś świeżego, bardzo proszę. W Hongkongu, proszę pana, będzie 28, proszę pana, stopni dziś w ciągu dnia, ale nie wiem, czy będzie pochmurno, czy słonecznie, ale 28 stopni. To teraz jest. A byli państwo kiedyś o 6:34 na koncercie? This is called Baby One More Time. Wow. Supposed to know something wasn't right here. Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. But now you're out of sight, so show me what you wanted to be. Tell me, baby, 'cause I need to know. Give me a sign and hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blind. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. But it's not the way I planned. So show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. It's because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Now give me a sign. Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Now I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know? That you will be here and give me a sign. Now hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe. If I'm not with you, I lose my mind. Now give me. A dziś postanowiliśmy, że tak troszkę łagodniej i kameralniej, żeby sąsiadów przy tej okazji nie obudzić jeszcze w sprawie sąsiedztwa pani Magdalena. Ja mieszkam naprzeciwko sanatorium, które od kilku lat codziennie od 17 do 22 katuje mnie disco polo. Jak słyszę, żono moja, to mam ochotę strzelać. Dobrze, że nie mam czym. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut będzie 7. Awantury i wzajemne złośliwości. To z pewnością nie pomaga w uciszeniu sąsiadów, a zdarza się, że osoby po drugiej stronie ściany prowadzą wyjątkowo hałaśliwy nocny tryb życia. Tylko jak sobie z tym poradzić? Mam takich sąsiadów z małym dzieckiem nade mną. To jest kamienica, w której wszystko słychać. Oni mają drewnianą podłogę bez wykładziny. Każdy ruch, każde upuszczenie czegokolwiek na podłogę, to jest tak po prostu, jakby to się działo u mnie w domu. Dziecko płacze, tak jakby płakało u mnie w drugim pokoju. To jest bardzo specyficzne małżeństwo. Nocny tryb życia w ogóle. To jest dziecko dwuletnie, które też chyba prowadzi już nocny tryb życia, bo czasem o północy jeszcze bawi się swoimi zabawkami. Ja myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy, jak bardzo te dźwięki się przenoszą, szczególnie w nocy. Leszek Wojtas z Łódzkiej Straży Miejskiej. Jak kulturalnie, zgodnie z prawem, zwrócić sąsiadowi uwagę? Tutaj konkretny komunikat skierowany do sąsiada może uczynić o wiele więcej niż interwencja poprzez jakieś instytucje upoważnione do tego. Proszę sobie wyobrazić, że ja jestem tym głośnym sąsiadem i musi mi pani zwrócić w kulturalny sposób uwagę. Powiedziałabym przede wszystkim dzień dobry. Agata Konarzewska z Ruchu Sąsiedzkiego na warszawskiej Pradze. Jestem tutaj sąsiadką z góry, z boku, czy skądś tam. I u mnie niestety słychać wszystko, co pan mówi, pana muzykę. I troszeczkę mi to przeszkadza. Czy mógłby pan odrobinkę ściszyć? No, koniec. Nie zakładajmy od razu, że ktoś chciał na złość nam zakłócić nasz spokój. Lidia Tkaczyńska, specjalistka od Savoir Vivre. Założenie, że on po prostu nie wie, już to powinno nas jakby nastawić pozytywnie, że po prostu proszę go. Czyli użycie tego magicznego słowa, proszę pana, bardzo bym prosił może troszeczkę ciszej, bo ten głos do nas dochodzi. I ważne jest przy tym nie tylko słowa, ale też praktycznie pozytywna intencja, bo inaczej zdradzi nas jakiś nerwowy tembr głosu albo wykrzywiona mina. Musimy naprawdę pozytywnie z życzliwością pomyśleć o tym człowieku, któremu po prostu uświadamiamy, że nieświadomie być może trochę nam jego zachowanie przeszkadza. Najlepszą sprawą jest utrzymywanie zdrowych stosunków międzysąsiedzkich. Tam moja wolność się kończy, gdzie zaczyna się wolność innej osoby. To proponowałbym mieć to zawsze na uwadze. A może warto wywiesić na swojej klatce regulamin dobrego zachowania, dobrych manier? Myślę, że regulaminy tutaj niewiele zmienią, bo zazwyczaj na osiedlach są różne regulaminy, które zakazują czy to grillowania, czy jakieś takich różnych sytuacji, kiedy ktoś nie potrafi właśnie przestrzegać sam z siebie, nie ma takiej potrzeby, żeby przestrzegać takich zasad, takiego ogólnoludzkiego współżycia, no to regulamin raczej go do tego nie skłoni. A tym bardziej, że takie regulaminy osiedlowe to nie mają żadnych sankcji, no więc nie da się tego wyegzekwować po prostu. Pisywanie maili, SMS-ów, wywieszanie ogłoszeń na klatce schodowej, to nie jest eleganckie. To znaczy, oczywiście, jeżeli na przykład nasz sąsiad ma taki tryb życia, że w nocy słucha głośno telewizji, a rano go po prostu nie ma, bo już zdążył wyjść do jakichś swoich zajęć, to po prostu sięgamy pośrodki, które nam zostały. Wtedy rzeczywiście nie pozostaje nam nic innego, jak napisanie karteczki do niego i wsunięcie w drzwi, ale niech ta karteczka będzie sympatyczna i niech to będzie tylko do niego, a nie, że wieszamy plakat, prawda, na korytarzu. Trzeba uważać, bo w momencie, kiedy właśnie jakoś tak wychodzimy do tego sąsiada, żeby nie eskalować konfliktu, bo też słyszałam o takich historiach, że właśnie jeden sąsiad hałasował, więc drugi hałasował jeszcze głośniej, no i była taka wojna po prostu, kto będzie głośniejszy. No i to też do niczego nie prowadzi. Czy na przykład sąsiadowi, który głośno rozmawia na Skype'ie albo na przykład głośno słucha muzyki w nocy, wypada kupić albo zasugerować kupno słuchawek? Naturalnie. Też znowu z życzliwością, drogi sąsiedzi, albo proszę pana, proszę pani, właśnie bez złośliwości. Wie pani co, ja na przykład, jak rozmawiam przez Skype'a, to zauważyłem, że o wiele fajniej się rozmawia, jak się ma słuchawki na przykład na uszach. I jeszcze mikrofonik. Wtedy się mówi ciszej, bo nie wysielamy tak głosu, mówiąc do mikrofonu, który jest gdzieś w odległości metra w laptopie, że słuchawki pomagają z mikrofonem, żeby ściszyć głos. Po prostu sugerujemy rozwiązania jako praktyczne, nasze podejście do tematu. A rozwiązania próbowała, a szukała przede wszystkim Izabela Woźniak bez złośliwości, z sympatią i uśmiechem i chyba to jest najlepszy sposób, no chyba, że państwo jeszcze znają jakiś. Wyjeżdżam czasami z polskimi grupami gdzieś za granicę. Jest standardem, że ludzie zaczynają wojować w nocy. Jest to wynik z tego, że nigdy u nas to nie zostało normowane. To są jeszcze pozostałości chyba po komunie. I my tak naprawdę, czy jesteśmy na Węgrzech, czy ja jestem na Słowacji, w Austrii, w Niemczech, to jest po prostu zawsze wieczna katastrofa, bo ludzie zaczynają wojować w nocy. I tak naprawdę to jest nieakceptowalne przez nikogo. A zaczyna się od tego, że się u siebie w bloku robi na złość sąsiadowi, że się ludzie nie szanują, że nie szanują swoich sąsiadów, że tak naprawdę nie szanują siebie. Jeśli chodzi o te zawody, kto głośniej, no to tutaj pan, jak się podpisał, Tony Halik, najlepszy sposób na głośną muzykę mojego sąsiada są moje wysokoskuteczne kolumny. Bywa, że puszczam jeden utwór Rammsteina w środku nocy i po prostu sąsiad nie ma szans. To nie jest wina tych hałasów, które się przenoszą do tych osób, bo to jest normalne funkcjonowanie w tych mieszkaniach, tylko to jest wina konstrukcji tych budynków, które powstały za komuny. To jest na zasadzie jak najtaniej zbudować budynek, jak najtaniej zbudować samochód, aby jeździł. To są takie sprawy, proszę pana. dlatego te dźwięki się tak przenoszą. Oj, mam wrażenie, że te nowe budynki też są często bardzo, ale to bardzo akustyczne i wszystko słychać. Za 15 siódma. W nowym nagraniu jest w stawie do głosowania 71335. Jeszcze jeden list. Mieszkam obok siedziby żeńskiej orkiestry dętej. Codziennie do obiadu ten sam repertuar od 16 lat. Może to w myśl myśli inżyniera Mamonia, że najbardziej lubimy te utwory, które bardzo dobrze znamy. To teraz coś zupełnie nowego. Janowski, a pan inżynier Paweł podpowiada, że hałas między mieszkaniami roznosi się głównie przez tak zwane mostki akustyczne, czyli na przykład tuleje ochronne w pionach centralnego ogrzewania. I już wiemy więcej. Przypomniał mi się taki kawał, gdzie dwóch sąsiadów było, jeden wracał bardzo wcześnie nad ranem z pracy, bo w nocy pracował, miał taki bardzo nieprzyjemny zwyczaj rzucania jednym butem, drugim butem o ścianę, która była ścianą graniczną z drugim sąsiadem, no i przez to budził tego swojego sąsiada, który w pewnym momencie zwrócił mu uwagę, tamten się bardzo zmitygował, przepraszał, po czym kolejnego dnia wraca, rzuca tym jednym butem o ścianę i myśli, ojej, obiecałem, że nie będę rzucał tym drugim butem, ściąga cichutko, po czym za godzinę słyszy walenie do drzwi, panie, rzuć pan tym drugim butem, bo zasnąć nie mogę. Za 9 minut 7. Prasa. Maja Borkowska. Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że do uzdrowiska za granicą wyśle NFZ. Sanatoria czekają już nie tylko w Ciechocinku, ale w całej Unii Europejskiej. Polscy obywatele podreperują zdrowie. Artykuł jest zatytułowany Karlowe Wary lub Złote Piaski na koszt NFZ. Nowe prawo umożliwi wyjazdy sanatoryjne, częściowo finansowane przez polskiego ubezpieczyciela. Lada moment wejdą w życie unijne przepisy umożliwiające korzystanie z usług medycznych w dowolnie wybranym kraju Unii Europejskiej. Dzięki nim pacjent, który otrzyma od lekarza skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, nie będzie musiał się ograniczać do Ciechocinka czy innego polskiego zdroju, ale będzie mógł pojechać do dowolnego sanatorium w Unii. Po powrocie przedstawi rachunek Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a ten zwróci tyle, ile zapłaciłby za pobyt w krajowym ośrodku. Średnio jest to od 69 zł bez leczenia rehabilitacyjnego do 116 zł za jeden dzień leczenia dorosłego. Za dziecko do 18 roku życia fundusz zwraca do 75 zł. Jeśli koszt pobytu byłby wyższy, różnicę pacjent pokryje sam. I o tym artykuł w Dzienniku w Gazecie Prawnej. W Gazecie Wyborczej duży informator, a właściwie taki poradnik. I myślę tak sobie, że warto zajrzeć, kiedy rozmawialiśmy o świnkach, skarbonkach. Wczoraj? Wczoraj, chyba tak. A dzisiaj w Gazecie Wyborczej kieszonkowe, czyli zaprogramuj dziecku oszczędność. Autor pisze tak. Dzieci są nie tylko sensem życia dla wielu z nas, ale często i największą inwestycją. Niektórzy mówią, że jedyną, która na pewno się nie zwróci. Co zrobić, żeby się zwróciła? Wychowanie i edukacja dziecka mogą cię w ciągu kilkunastu lat kosztować co najmniej tyle, ile dobry samochód. Według Centrum imienia Adama Smitha na dziecko do jego osiągnięcia pełnoletności wydasz około 200 tysięcy złotych, a ja uważam, że te szacunki są zaniżone, pisze autor artykułu. Zaciskasz pasa i płacisz za korepetycje, lekcje angielskiego i tańca. Odkładasz pieniądze na lokatach i polisach posagowych, spłacasz raty za mieszkanie z myślą, że kiedyś oddasz je dziecku. Tyle, że ta inwestycja na pewno się nie zwróci, jeśli oprócz dobrej edukacji, wsparcia w rozwijaniu talentów i w nauce języków obcych nie nauczysz dziecka zwykłej oszczędności. Znam wielu 30-latków, którzy wydają więcej niż zarabiają. Żyją od wypłaty do wypłaty, co rusz wpadając w finansowe problemy, z których wyciągają ich kochani rodzice. A jak rodzice nie mają pieniędzy, to w okolicy natychmiast pojawiają się wysłannicy firm pożyczkowych z walizkami pieniędzy na horrendalnie wysoki procent. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko lub dzieci nie były finansowymi fajtłapami, ryzykantami albo utracjuszami, od najmłodszych lat powinieneś uczyć je oszczędności, liczenia pieniędzy i właściwego podejścia do nich. I tutaj kilka punktów, między innymi kieszonkowe za i przeciw, kieszonkowe, czyli zaufanie i planujcie razem domowy budżet. Ale punktów jest więcej, a ten poradnik zatytułowany kieszonkowe, czyli zaprogramuj dziecku oszczędność w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej wspomniany już artykuł, drogi fiskusie, uprzejmie donoszę, aż 50 tysięcy anonimów trafiło w 2013 roku do urzędów skarbowych, najczęściej donoszą sąsiedzi i rodzina. Czy to normalne, że jednym pensja ledwo starcza do pierwszego, a taki co roku jeździ z całą rodziną na długie i drogie wakacje? To fragment donosu z województwa łódzkiego. W ostatnich latach ten typ kupił kilka samochodów, żali się fiskusowi ten sam informator i skrzętnie wymienia marki oraz roczniki sześciu aut. Tego rodzaju donosów fiskus dostaje coraz więcej. Z danych 7 i izb skarbowych i informacji podległych im urzędów wynika, że w ubiegłym roku uporały się z ponad 22 tysiącami donosów. Czego dotyczą donosy? Jak wylicza Tadeusz Gawda, dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, najczęściej niezgłoszonego najmu nieruchomości, niezarejestrowanej firmy, zatrudniania pracowników bez zawierania umów. Coraz częściej przekazywane są też informacje o handlu przez internet. Powodem donosów są również zewnętrzne oznaki zamożności. Zdecydowana większość z nich to anonimy. Urzędnicy podatkowi są jednak przekonani, że większość donosów piszą sąsiedzi i najbliższa rodzina. Często podatnicy próbują wciągnąć administrację podatkową we własne prywatne sprawy. Są to przeważnie konflikty sąsiedzkie lub rodzinne, tłumaczy Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie. Anonimy pochodzą od osób bliskich, wydawałoby się więc, że dobrze poinformowanych. W zdecydowanej jednak większości przypadków osoby oczerniane okazują się uczciwe. Jak twierdzi łódzka Izba Skarbowa, potwierdza się tylko co szósty donos. I o tym w artykule Drogi Fiskusie uprzejmie donoszę w Rzeczpospolitej. Maja Borkowska przegląda dziś rano prasę. Jeśli chodzi o hałasy za ścianą, to pan Tomasz zwraca uwagę na ciekawą rzecz. Zwróćmy uwagę, jak zmienił się wystrój naszych mieszkań. Mało kto ma dziś dywan, tapety, grube zasłony i regał na całej ścianie. To raczej panele, płytki, jedna komoda, więc mieszkamy po prostu w takim małym werbelku. Za 4 minuty u 7. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. 5 czerwca. Stadion Wrocław. Dwa najlepsze zespoły rockowe na jednym koncercie. Po raz pierwszy w Polsce Linkin Park i ich gość specjalny Fall Out Boy razem. Bilety na eventim.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Zaraz Dzień Dziecka i szukam prezentu dla małego Jasia. A czy mały Jaś lubi samochodziki, puzzle, superbohaterów? Jaś lubi wszystkie zabawki. To świetnie, bo